Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Şenol Gün Bayrakları Ankara trafiğine bakıyoruz. Şenol Bey günaydın. Helikopterimiz kalkıyor biraz da diyorsun yavrum. Bizim helikopterimiz çoktan kalktı. Telefonu açıp da çevirinceye kadar ben Ankara tepesinde 10 tur atıyorum. 10 tur. Kontör. Efendim? Çok özür dilerim. Ne oldu? Çok özür dilerim. Kendimi tutamadım böyle 10 turluk. Kafiyeli bir şey söylemek zorunda kaldım. O da zannettiğim kadar kafiyeli olmadı. O yüzden siz devam edin. Nasıl devam edin? Ne yapıyorsun sen şimdi? Şey abi hakikaten çok yavanlık yaptım. Çok özür diliyorum. Siz buyurun devam edin. Nasıl ya? Oğlum yani yavaşlık yapıp bu kadar özür dilerim. Ben her gün kaç tane yavanlık yapıyorum. Yavanlıktan şey olur mu ya özür dileyecek şey? Başka şey özür dilerim. Mesela ne tip bir şey? Birisi de mesela yürürken yanlışlıkla çarparsın. O zaman özür dilerim. Efendim birine mesela hapşırdı diyelim. Açırdı. Orada bir ufak bir parça çıktı. Yani elini kapatamadın denk gelmedin. Çünkü zannettin ki hiç bir şey çıkmıyor ama bir parça çıktı. Lap diye mesela bacağına yapıştı. O zaman özür dilerim ama yavallık yaptın diye özür dileyecek bir şey. Boş ver seni bunları lütfen. Lütfen sana yalvarıyorum. Tamam yani şey. Dur sana yalvarıyorum. Yalvaracak bir şey yok Şenol Bey. Tamam iyi özür dilemiyorum o zaman. Özür dilerim. Senin eşeş özür dilemeye gereken noktayı şimdi çok iyi biliyorsun. Dünkü olayı diyorsun değil mi? Dünkü olayı diyor. Bu benim hayatımda başıma gelen. En acıyor. Ben dün kendimi toparlayamadım sinirli konuşmadan. 15-20 dakika kendimi toparlayamadım. Helikopteri zor indirdim aşağıya. Şey abi özür dilerim ama siz zorladınız. Ben ne zorladım seni ya? Ben ne dedim sana? Biraz dramatik unsur katı. Dramatik unsur katayım diye ben de işte sizin böyle zavallılığınızı vurgulamaya çalıştım. Hani yarışmacıları biraz zor durumda gösterince daha heyecanlı oluyor diye yarışma. Benim zavallılığımı vurguladın. He. Ama işte o da sizi biraz üzdü galiba. Üzdü tabii. Neyse benim zavallı. Ben senin zavallılığını vurguluyor muyum? Yani işte evet. Özür diliyorum tekrar. Boş verin biz artık yarışmada başka şeyler deneyeceğiz o zaman Şenol Bey. Başka yerden dramatik unsur yakalayacağız. Yok Şevki'ye geleyim. Yarışma fikrini ben tamamen sildim kafamdan. Önüme bakıyorum artık. Nasıl sildiniz Şenol Bey? O kadar çalışmalar yaptık şey yaptık. Çalışma dediğin ne ya? Çalışma dediğin iki ahi dedin yani. Boşuna mı biz anırdık yani? Yani bir o da senin için bir prova olmuş diye düşün. Bir iki espri oldu, bir anırdı, bir şey oldu. Tamam bitti. Şimdi artık ne yapacağız? Önümüze bakacağız. Espri nerede, şaka nerede onu kovalayacağız. Ama ben bayağı bir havasına girmiştim yani yarışma sunucusu olacağım diye. İşte Şevkine. Bu tip şeyler oluyor. Şenol Günbayrak dünyasına hoş geldin. Hoş geldin ay. İşte bizim dünyamız böyle. Beklettiler fıs. Beklettiler fıs. Patlayan bombalar elde patlar. Efendim orada patlar, burada patlar. En sonunda pıtır pıtır baloncuklar patlar. Ve gerçeklerle yüzleşirsin. İşte Şenol Günbayrak dünyası. O benim dünyam. Benimle nefes alan. O benimle yaşayan. Böylesine güzel, böylesine çılgın, böylesine benim olan. Benim de Şevki Ergin gerçekten tam anlamıyla bilgi. Bir saniye. Yok Şevki Bey hiç gerek yok. Bu harika bir fikir olacak dostum. Şevki Bey bir kere dostum diye bir konuşma yok dünyamızda. Hayır efendim çok da güzel bir konuşma var ve çok da tatlı bir ikili olarak Andy Paul'un boşluğunu dolduracağımızı düşünüyorum. Ne Andy Paul? Andy Paul'un boşluğu bile kalmadı şey ama nereyi dolduruyoruz biz? Çok güzel. Ayrıca Pekkan şarkılarını iki kişi seslendiriyoruz. Bomba mı şaşır? Nasıl bomba? Ya siz her şeye bomba diyorsunuz. Nasıl bomba? Ayrıca Pekkan'ın tek başına bak espriye bak. Ayrıca Pekkan'ın tek başına söylediği şarkıları biz iki kişi söylüyoruz. Arkadaşlar lütfen bize biraz para verin. Bak espri nasıl? bu espri de bir kere acıklı bir şey baştan başa. Baştan başa acıklı ama eğlenceli şarkılar da söylüyoruz. Mesela o benim dünyam. Başka şarkı yok. Yağmur öncesi gibi. Yağmur öncesi derken. Yağmur öncesi gibi. Evet. Yaşla doldu gözde. Ama şey şimdi biraz ruhsuz söylüyorsun. Daha önce daha güzel şey. Bu ben biraz da bu işi kovalayacağım. İyi tamam şey abi. Siz bunu da bir kovalayın. Ben de başka bir şey bulayım. Bu hafta iki koldan ben iki koldan ilerleyeyim. Çok güzel. Hafta sonuna kadar baktık olmadı. Önümüzdeki hafta başka bir şey. Şenol Günbayrak dünyasına hoş geldin dostum. Dostum derken bozulmuyorsun değil mi? Günaydın. Günaydın, dın dın günaydın. Radyo Tünesi'nin Spadora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.37 Fahir Bey o son derece eğlenceli hikayenizi sonuna kadar dinleyemedim. Kusura bakmayın artık biraz yayında konuşun, ağzınıza mı yapışın? Buyursunlar efendim. Oktay Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, günaydın. Günaydın. Fahir çok hakikaten merak içerisinde kaldık artık. O artık birazdan teneffüse saklı. Şu gazetelere heyecanlı. Bakalım ondan sonra. Ama evet sonra. Ağzımıza mı yapışır köşesi diye yeni bir köşe yapıyoruz. Bundan sonra sabahları son derece dinleyicilerimizin okuyamadığı haberleri biz kendi ağzımızdan veriyoruz. O zaman şöyle diyelim. Oktay'ın yüzünün karası, Fahir'in elinin kiri. Bravo. Uzun bravo. Süredir böyle bir alkış olmuyordu yayında değil mi ya? Alkışa hak eden derket olmuyordu çünkü. Doğru. Tebrik ediyorum kendimi. Buyursun efendim. Buyurun Oktay Bey. Yayında pipi diyebiliyor muyduk biz? Biz her yerde her şeyi diyoruz. Zamanında biliyorsun bunu bir toplantıda dile getirmiştik. Pipiden bahsediliyorsa elbette pipi denilecektir. Ancak durup dururken pipi denilmemeli gibi bir karar çıkmıştı. Ama pipiden de nasıl bahsedilir? Yani hani ben zaten teknik bir konudan mı bahsederken söyleyebilirim? Sünnetten bahsederken mesela. Mesela teknik bir konudur. Teknik konuda mesela buraya bir sünneti konuk aldık. Şuradan çekeceksin, şuradan şöyle çekersin falan diye anlatıyor. Şimdi ne diyecek orada? Küçücük çocuğun pipisine penis diyecek hali yok herhalde. İşte o zaten yersiz kullanım olur herhalde. Evet. Penis bence çok çirkin bir kelime ya. Hakikaten çok çirkin bir kelime. Yok, sinsi böyle. Ama. Rahmetli Freud duysaydı şu açıklamalarını neler çıkarırdı niye kim? Pipiden hiç korkmam ama penis... Pipiden hiç korkmam lafında ben geçmesini istiyorum. Şuraya yazılmasını istiyorum. Korkmam ama penisten korkarım yani. Bir sempati var. O insanda bir hoşluk duygusu uyandırıyor. Yani hoşluk derken sevimli mesela minnoş bir kedi düşün. Minnoş dediğin zaman ne gelir aklına? Bir yavrucuktur en fazlasından tatlı tatlı melül melül bakar. Şey gibi düşün. Bak bu zaten isimde öyle bir şey var. Kedi diyorsun bir tane seversin. Ama Felis domesticus deyince böyle bir Felis yerine penis koy aynı işte. Penis domesticus. Ev penisi. Ya da şöyle de diyebilir miyim? Titlekli atılgan. Ah keşke öyle olsaydı. Onun titlek olanına başka bir şey deniyor. Garip bir şey mi oldu bilmiyorum da. Titlek. O yüzden rahat istediğini diyebilirsin. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Verdi'nin hangi eseri? Verdi. Ne Verdi? Hangi? Giuseppe Verdi değil mi? Giuseppe Verdi. Çeşit eseri vardır kendisinin. Rigoletto. Çok güzel bir İtalyan yemeğidir. Bolognese soslu. Verdi'nin Rigoletto adlı eseri İngiltere Kraliyet Opera binasında biliyorsunuz geçen gün kendini aşağı attı. Toplu bir şekilde. Makyajcısından kostüm tasarımcısına kadar. Sahnelenmeye başlandı. Şimdi bunun için bir afiş yaptırmışlar. Çok güzel. Kraliyet Opera kurumu. Şey demiş Kraliyet Opera kurum başkanı. Efendim afiş yaptırınca çünkü çok etkili oluyor seyirci. Şimdi bu afişte oyuncu Juan Pablo de Pais. O Juan Pablo şey değil mi ya? Juan Montoya'nın özel adı değil mi? Ön adı. Birkaç isim olabiliyor bazı insanlarla. Yani aynı isimde birkaç kişi de olabiliyor. Yani böyle İspanyol asıllıysa çok isimleri oluyor. Bir yerden biriyle akraba oluyor zaten. Muhakkak İspanyollar öyle kaynaşmayı seviyorlar. Arjantinli zaten Juan Pablo. 28 yaşındaki Juan Pablo oyuncu İngiltere Kraliyet Opera kurumuna itiraz etmiş ve demiş ki bu posterde, bu afişte benim böyle bir fotoğrafı var çünkü boydan oyuncunun. Pipim çok küçük. Pipim o kadar küçük değil demiş. Böyle bir durumda pipi kelimesini kullanabiliyor muyuz? Tabii. Böyle durum. Bilimsel adam feryat etmiş canım. Bu bir Juan Pablo'nun değil pek çok onun nezdinde birçok insanın arkasında bir ordu var. Sen Juan Pablo'yu bir kişi olarak görüyorsun. Şöyle yan tarafa git bir bak. Arkasında milyonlar sıralı. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben Juan Pablo'nun isyanını bir anlıyorum. Bir taraftan da yani bu opera kurumunun da bir hatası var. Şimdi bir filmi fragmanını düşün. Evet. Neler olur? En güzel patlama sahneleri, en güzel en heyecanlı sevişme, anlar, en güzel sevişme. En güzel sevişme sahneleri hepsini görürsün ve o filme özenerek gidersin. Burada şimdi yani başroldeki adamı bamya gibi göstererek buna mı hangi seyirciyi çekersin oraya yani? Doğru. Ama buna mı? Ben sana daha kralını göstereyim şu köşesi tenhası diye. İnsanlar orada afişin dibinden geçerken vazgeçerler gitmek. İnsanları operadan soğuttular bu yüzden ya. Mesela İngiliz kraliyet ailesinde opera bina bir önceki oyununa bak. Ha bele beleydi. Yemin ediyorum. 2 ay önceden sıraya giriyorlardı. Ama belki ters böyle bir şey yapmaya çalıştı adamlar. Garip çünkü... şu garibanın haline bir bakın gibi. Yok. Ha, çünkü şey demiş Juan Pablo. Oysa posterin gerçekle alakası yok arkadaşlar diye açıklama yapmış. Ya o zaman gazeteler gerçek boyutlarındaki posterini versin. Operada artık çok geç basıldı, asıldı. Hiçbir şey yapamayız, ya düzeltemeyiz o diye. O afiş dediğin şey çok pahalı değil lütfen gözünü seveyim. Yok yok pahalı ya, pahalı. Bu şey ya, kraliyet operasından bahsediyorum. Falan. Öyle bildiğin 50'ye 70 şeyler değil. Öyle olur mu canım, o kraliyet afiş ailesinden bahsediyorum. Kraliçenin mühürü var. Onu götürüyorsun. Bizde nasıl mesela evet, iç hizmetli nasıl biz ona kraliyet şeyde oradan pat basıyor böyle pıt bastı mı tamam as onu her tarafa İngiltere'nin istediğin yerine asarsın. Posterleri tamamen yenilenmez. Gerçek boyutunda bir ufak fotoğraf çekilir. Nasıl mesela bir şey vardır da konserin mesela tarihi değiştiğinde sadece o tarih kısmına bir şey ilave şey bant çekilir. Ha bunda da öyle bir şey mi yapın? İlave bir bant çekilsin tam anlamıyla. Orada artık Juan Bey de kendisi ayarlasın. Ben sana söyleyeyim onu çıkartmadan ben yaptım. Büyüt büyüt büyüt büyüt büyüt büyüt büyüt. Şey yapar gider yapıştır. Var öyle. O zaman da saçma olur abi göbek deliği. Olaya kadar gelir. Büyüt büyüt büyüt. Onu Photoshop'ta halledecekler. Hem Photoshop'ta hem de noter tabii ki. Onda şimdi tabii o da canım. Önemli. Kendi kafana göre diyecekler ki kraliçeye çıkacaklar. Bizi böyle böyle aldattılar. Sahnedeki adamın posterdeki adamla alakası yoktu. Benim bildiğim kadarıyla zaten o tür şeylerin kraliçenin de onayı gerekiyor diyorlar. Tabii canım. Zaten kraliyet opera binası da demedim mi ben en başta? Zaten orada mesela şey der kraliyet otobüslerinde binemez diye kimlik veriyorlar. Böyle bir şey. Yani yakında bize de göndereceklermiş bu afişleri. Afişler. Afiş. Onlara göre bakacağız artık. Buyursunlar Fahe Bey, haber sizde, söz sizde. Çok özür dilerim. Yani hiç tamamen bağımsız olarak biz birbirimizden haberleri aldık ama hazır madem yeri gelmişken hani bazı bip, haberler... Bip bip haberi de senden mi dinleyeceğiz? Hayır, bip bip bip bip deyince tabii ne geliyor? İşin ucu dönüyor, dolaşıyor, insana dayanıyor değil mi? İnsana dayanıyor, doğru. Ve insan deyince de seks. Tabii ki seks haberlerimizle devam ediyoruz. Ağzımıza mı yapışır da? Şimdi araştırmacılar, Amerikalı bilim adamları bir araya geldiler geçtiğimiz hafta içerisinde. En ideal seks süresinin ne olduğu konusunda biliyorsunuz çeşitli fraksiyonlar var. 5 dakika diyen var, 15 dakika diyen var, 1 saat diyen bir, var. 1,5 saatten aşağısından bir şey anlamıyorum diyenler var. O Juan mıydı neydi onun, o garibim zaten o da kenarda. Ona söz düşmüyor zaten. Pısık pısık dinliyor. Evet şimdi buna göre yapılan araştırmaya göre en ideal seks süresinin 7 ila 13 dakika arasında olduğu bilimsel deneylerle ispatlandı. Belli sürenin altı mesela 3 dakika diyelim. Oktay çok dikkatli değil. Bence abi bu tür araştırmalar yanlış yönlendiriyor insanları. Çünkü burada bir veri eksiği var. Şimdi 7 ile 13'ü veriyorsun da nerede başlayıp yani mesela ben onu söyleyeceğim seks, tabii. Nerede başlar nerede biter? Anladım. Onları da bir netleştirmek lazım. Ben söyleyeyim mi seks nerede başlar nerede düşüncede biter? Düşüncede mi başlıyor? Nerede bir başlıyor? Bir insanın seksinin başladığı yerde senin seksin biter arkadaş. Bu kadar. Seksin böyle basit bir tanımı var. Yoksa ben ama seks, iyiydi. Ben seksin. Tamam başkasının da. Seksini başladığı yerde senin seksin biter. Ben de hemen buna bir şey söylemek istiyorum. Şimdi senin seksinle benim seksim farklı. Olur doğru mu değil mi? Belki erkeğiz ikimiz de cinsiyet olarak aynı ama farklı. Yani bu subjektif bir kavram bu seks şey. Çok hocam, net bir kavram. De şu... Sen bana gelip de böyle böyle seks yapacağım de. Ben hayır dediğim anda bitti. Çünkü onun seksiyle sınırlı. Şöyle söyleyeyim. Mesela... Özel evlerde oturuyorum ben çok özel şey değilim. Özel ev mi? Özel evler derken? Bahçeli evler gibi bir şey. Aklımda bir de demek... başka bir şey vardı da özel ev dedin herhalde. Şimdi apartman daireleri diyelim nasıl yapıyorlar? Yapışık böyle ikiz gibi. Şakkadanak böyle bir el ama nasıl? Yatak odaları mesela birbirine yapışık. Bakıyor, doğru. Diyelim ki bir yatak odasında bir çiftimiz sevişiyor. Evet. Öbür yatak odasında da bir başkası, ne oldu bak şimdi, onun sesini duyan diğerleri sevişebilir mi? Hayır, çünkü onun sevişmesi sınır vurmuş, duvarı koymuş artık. Ne zaman ki o bittiği noktada öbürü başlar çünkü. Duvarı yıkıp gerekirse. O, hayır, o çünkü oradan gerekli manyeli almıştır. O manyeli kullanarak kendi mutlu hayatına devam eder. Bu kadar basittir seks. Çok basit. Kafada büyük de şey yapmaya gerek yok. Şimdi devam ediyorum ben şöyle. Bilim adamları diyor ki 3 dakikadan az süren seksin çok kısa olduğu konusunda mutabık mıyız arkadaşlar? Mutabık. Onu söyleseydim ben de aşağı yukarı söylerdim. Evet. Şimdi 7 dakika işte 3 ile 7 arası hani hiç yoktan iyidir. Şey diyor şimdi uzmanlar, 7. dakikayı aşıldığında sevişen çifte oh tamam hadi bundan sonrası şey gibi, hani Almancılar gelirken Kapıkule'den geçince oh tamam artık memleketteyiz diyerek böyle bir bozuyorlar. Onun gibi bir aynı durum. Ama tabii ki 13 ideal ve kritik döneme, 13'ten sonra suyu çıkıyor işin. Suyu değil de, ama benim soruma cevap olmadı. Yani sizin sorunuz neydi hocam? Abi nerede başlıyor? Yani o 7 dakika biri saat tutuyor da. Evet, tamam, hangi aşamada? Hangi yani aşamada düşünce mi, karar verme mi, uygulama mı, ne bileyim böyle... Şöyle söyleyeyim. Flört mü? Hayır. Cilve mi mesela? Hayır. Anlatıyorum. Anlat. İngilizlerin. Evet. İngiliz asıllı Amerikalı adamların söylediği şu. Magic touch dedikleri, yani sihirli dokunuş diye Türkçemize çevrilen. Şu açıklama üzerinde o kadar vakit kaybediyorsun ki fay. Onda geç mesela. Abi. Evet. Magic touch'ın touch'la başlar. Son noktasıyla biter. 13. dakikayla beraber. Hocam kapatıyoruz, hop kepenkleri indir, sayımını yap, güzelce paranı al, çık git arkadaş. Magic Touch'tan önce sen Magic Touch yapacağım diye düşünmüyor musun o mesela? Düşünme, o dahil değil hocam, sen de yani bir şeyi düşün, koşucuyu düşün. Hı hı. Koşu nerede başlar? Mesela şöyle mi düşüneceğiz, hani mesela bir evde adamın biri 100 metre koşuyor. Evet. 100 metreyi kaç saniyede koşuyorlar bu aralar? 8 saniyede koşuyor. 6-6,5 saniyede koşuyor. İşte diyelim 9 saniyede koştu. Evet. Diyorlar ki 9 saniyede koştu ve dünya rekoru kırdı. Adam diyor ki 25 yıl artı 9 saniye. Bak. Ama şurada Oktay'ın dediği aynı hesap mı bu da? Kestediğimiz şey de 30 yıl artı 7 dakika gibi mi? Diyelim Ankara'dan komut. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı var ve bir de stadyumu var bunun. Stadyum evet. Var. Stadyumda yarışma yapılacak. Adam katılacak 100 metre yarışına. Buradan çıktı. Arabayı kaçırdı falan fıstık. Kaçırmayayım diye buradan koşmaya başladı. Otobüslerine bir... Bir de ona da bir almadılar. Almadılar, doğru. Ondan sonra koştu gitti. Girdi orada, stada koşarak girdi. Evet. Hemen soyunma odaya. Şimdi o koştuğu kısım sayılmaz. Sayılmaz. Şimdi o zaman koşuyu ben anladım. Yani 100 metreyi de anladım. Şeyi de 19 Mayıs törenlerindeki rekor denemelerini. Ama yine benim soruma cevap olmadı. Onu ben başka birine sorayım. O zaman onu yaşayarak görelim. Tartışmalar devam edecek gibi. Benzer. Şöyle bir bakıyorum da tartışmalar devam edecek gibi. Biz o sırada bir şarkı dinleyelim. Doobie Brothers geliyor radyolarınıza. Long Train Running. Hemen ardından da önemli haberlere didiklemeye devam edeceğiz burada. Günaydın, günaydın, günaydın. İyi kalp insanlar, panoramada sunduğum onlar sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam buyursunlar. Şimdi pipi dedik, seks dedik, bir garip bir... Bunlar hepsi çok güzel şeyler. Hayatın içinden. Tabii. Peki ya teknoloji? Ablam. Onlar teknolojisi, seks de yavan, her şey yavan. Mağara çağına dönmüş oluruz. Vallahi doğru dedin. Türkiye'nin el örgü ürünleri pazarında ben çok de önemli. Teknoloji deyince TÜBİTAK diyeceksin, bir şey diyeceksin. Olur mu canım? TÜBİTAK'ın karşısında şu anda böyle bir biraz daha ilerleyince aynı sırada karşısında değil de el halıları falan bir şeyler satıyorlar. Ha evet. Teknoloji diye TÜBİTAK hoca binayı es geçip oraya mı geldi? Kermese mi gittik şimdi? Ama öyle deme. Kermes teknolojileri. Ufak tefek ama hayatımızı çok da güzel kolaylaştıran bir halılar. Yeni bir buluş. Ören ha, ya. Ne halız ya. Doğru. Ören bir ve şiş. Yani, evet. Şiş mi? Örgü örmeyi sağlayacak. Üstelik karanlıkta örgü örmeyi sağlayacak. Fazer şişleri. Fazer şişleri. Işıklı şiş ve ışıklı tığ. geliyor. İlk başta Ankara'da görülecek ışıklı, ışıklı şişler. Bence çok güzel, çok mantıklı bir şeymiş. Tabii canım. Yani çok basit bir şey. Ne amaçla güzel? 3 saat piliyle çalışıyor. Ne? 3 tane saat piliyle çalışıyor. O benim Tinkering'im var ya. Game Watch pili dediğimiz. Game Watch pili. Onun gibi. Ama numarası ince. Tığ nasıl oluyor? Tığ şarjda herhalde. Tığ, evet doğru. Hayır. Tığın şarjlı olması lazım. Pili nereye koyacaksın tığın? Yoksa şey mi var? Arkasında piston gibi şey mi olacak? Kabloludur o ya. Ya burada şiş var. Şişten bir kablo çıkıyor. O kablo, iki kablo şey yapıyor. Orada pillere giriyor. Tığda da herhalde öyledir. Ben zannediyordum ki seyyar kablosuz olacak zannediyordum. Kablo zorlar mı acaba? Yok. Bir noktadan sonra yanlışlıkla kabloyu dolayıp. Şimdi onun örgü türüne göre değişir tabii ki yani. Abla. Yani Selanik'te, Melanik'te öyle bir sorun yok da. Horaşa mıydı neydi onda? Haroşa. Horaşio. Onda falan bir sürü sorun çıkıyor yani. İki Hamlet bir Horaşio ölüyorum ben. Onlar böyle hep böyle. Tığla işte o sorun var ama. Tığla bak, tığ da nasıl biliyor musun? Elini şöyle doladın ya, onu şöyle yapıyorsun. Şuradan atıyorsun. Tığ çok fın fın. Biraz o çok psikopat tipi bir evet. Şey değil mi? Yani o kadın var ya, oradan mesela o tığla gözüne rak diye sokup flak diye çıktığı zaman senin gözünü alıverir oradan. Hem de benim böyle düşüncem, tığ stres yapıyor. Örgüyle o stres atılıyor gibi bir durum var galiba. Tığının yani insanı, tığın insanı rahatlattığını iddia etmek zor. Tığla rahatlayan bir insan yoktur herhalde. Tığ. Bir de tam ucundaymış bu ışık. Yani şeyin tam ucunda. Nasıl anlatılır? Şişin. O zaman Fahir'in örneğindeki gibi göz alınıp şey yapıldığında dolmuşlardaki gibi yanan göz mü olacak? İçeriden tığ ışığı da gözden ışık çıkıyor olacak. Çok havalı bir şey olabilir. Havalı bir şey olabilir. Bu ama arada o, evet. Bürge bir battaniye örmüştü. Ta tığla 2 yıl önce. Evet. Tığla mı? Yok şeyle işte. Şiş normal mi? Şişte. En kalın şeyle. Ben örerken bakıyordum da çok kadınsı bir şey olmasa ben örgüye yönelebilirdim. Çok eğlenceli bir şey çok gibi. Çok kadınsı bir şey değil ki çok zaten örgü. Hiç şey yapma, bakımlı erkek gibi bir yalan. Hadi onu bir noktaya kadar insanları inandırdılar belki erkek bakımlı olur bu kadınsı bir şey değil diye de örgü örmeyi kabul ettiremezler. Ama ben yani hakikaten böyle kendime bir şey örerdim. Her tarafı cepli olan bir şey örüp ninja gibi dolaşırdım. Ninja değil de Jedi gibi dolaşırdım. Ben yarım atkı örmüşlüğüm var. Bak bugüne kadar halı dokumuşluğum var. Halı da aslında kadınsızdır. Yalnız acayip uğursuz bir şeymiş biliyor musun? Öyle yarım örgüyü yarım bırakmak. Yarım bırakmadım canım. Nasıl ben yarım atkı demiştim. Bu yaklaşım çok erkeksi oldu. Çok ne, yarım dinleyenler ben zumba gibi çocukmuş. Ben tamamladım. Ben tamamladım. Ha yarısını tamamladım. Tabii ben üstüne çıktım. Yani ben çünkü bir şeyin yarım kalmasındansa hiç haz etmem. Mesela yemek yarım mı kaldı? Asla. Sıyırırsın. Yalar yutarım. Nasıl bir şey peki? Rahat mı? Kolay mı? Ya yok, ilk başta acayip stres yaratıyor. Çünkü ben onların ilmeklerini çok sıkı tutmuşum, tamam mı? Onlar hani böyle fıt kırtıp hayır, üstüne. Hayır çok ayrı tekirim. Bir dakika. Böyle fıt diye sokup üstüne atıp fıç diye çıkartıyorlar ya. Ha ben o zaten o şişi oradan oraya sokabilmek için kan revan içinde kalıyordum böyle. Bir de o gıcır naylonsudur ya biraz yün şey. Gıcır gıcır ediyordu düşün ya. O aradan böyle sanki lövye sokup öyle açıyormuşum gibi. Ama 3. 4. sıradan sonra onları biraz gevşettiler. Nasıl yaptıklarını hatırlamıyorum. Ben var ya hop fıtı fıtı fıtı fıtı bir hafta içerisinde yarım atkı sana hazır yani. Bir hafta bir de az da bir süre değil mi? Onun ustası bir buçuk saat içinde yapar. Bir dizi sırasında bir atkı bitiriyordur herhalde. İyi bir örgücü bir kadın. İyi örgücü bir kadın yapar abla. Bilmem benim askerliğim boyunca Didem bir hırka örmüştü. Biraz da büyük olduğundan biliyorsunuz mavi. Evet. Bir buçuk sene falan sürdü. O atkının sen, boyuna ve eline bağlı. Sen askerdeyken Didem başka hiçbir şey yapmadı. Biz zaten girip kontrol ediyorduk. Oktay askerden dönene kadar evden çıkmak bana haram diye. Bitirmem lazım. Bitirme o kız gözleri. Ne bir sinemaya gitti ne bir televizyon İşi gücü bıraktı açtı. Ya. Tabii canım. İşi gücü bıraktı o dönem. Sen peki ne kadar şey boyu ne kadardı atkının? Annem o süner. Sünme yapar. Onu çekersin şey yapar. Ama ben sana söyleyeyim. Şöyle kolum şey. Kadar var yani. Göz, kimin gözetiminde yaptın? Esas önemli olan o. Ören bayanın. Ve anneciğimin tabii ki. Anneciğimin katkılarını asla inkar etmem ben. O zaman anneciğim. O zaman güzel bir ışıklı tığ ve şiş takımını. Ben ışıklısı bir de biraz daha havalı. Hani teknolojiye de meraklı olur ya erkekler. Hani böyle sadece örgünü değil de şişini de karşılaştırırsın. Bence bu senin ideal bir şey. Bak benim bak, şişim ne kadar böyle erkeksin. Falan diye. Bak bu erkeksi olur. Şimdi maç seyrederken takımının atkısını, beresini ören iki erkek yine çok zorlama bir görüntü mü? Hiç erkeksi bir tarafı yok değil mi bu örgün yani? Nerede? Yani erkeksi kadınsılığı bir tarafa bırakıp hani maç seyretmek için galiba başka bir şeyle uğraşmamak lazım bir yandan da. Yok, birbiriyle işte, çelişen bir şey. Bakmıyorsun öyle. İyi öğren adam zaten bakmaz örgüsüne nereden. O otomatiktir. Fıtına fıtına gider. O el şey gibi. Yani o bağımsız çalışır. Gözler maçı seyreder. Eller başka bir dünyada başka bir yolculuğa doğru çıkmıştır. Ha yanına birisini çerezini koyarsan bence görüntü zorlamalıktan çıkar. Doğalında bak buradan iki ördün. O çok güzel dedin. Tak bir yudum biranı aldın. Hadi i̇ki baba tık tık vuralım hemen. Ellerinde o yağlı yağlı olmasın diye güzel ıslak mendilini de yanında tuttun. Tamam çok bence güzel. İşte görüntü budur. Özlediğimiz görüntüler bunlar. Bunlar hakikaten. Yoksa maçları ellerinde sigaralarla seyretmektense. Bence ellerini böyle şeylerle. Floresanlı şişlerle. Mesela dikiş deyince dikişte yine erkeksi bir taraf var. Gözünün önünde böyle bir terzi canlandırabiliyorsun. Benim orada bizimkilerdeki o terzi kadını da sarhoş. Şeysi geliyor hangisi yani. Terzi kadın hangisi? Aa, Cemil'in karısı mı falan? Cemil. İşte benim gözümde de böyle kibar böyle ince bıyıklı bir terzi canlanıyor dikiş deyince ama örgü deyince böyle bir rahatsız oluyorum. Bu konuda çalışma yapan erkekler varsa onlara destek verelim o zaman. Önümüzdeki zat içerisinde onlara kredi mi veriyoruz? Kredi verelim. Biz de böyle küçük kredilerle ne kadar mikro kredilerle hayatı güzelleştiriyoruz modern sabahlar olarak. Sizi uğurluyorum alkışlarla. Işıklı şişme. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık konuşuyorum sevgili dinleyiciler. Modern sabahlarda günlük gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar Fahir Bey. Günaydın. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu imkanı sağladığınız için çok özel haberlerle devam ediyoruz. Yıllarda savunduğumuz şeylerin bir su yüzüne çıkması artık ne diyeyim? Bir şeyler geçti. Bazılarına gereken mesajı veriyordur. Şimdi bir zamanda kokoreçi yerken, affedersiniz, kelle paçayı yerken, efendime söyleyeyim, dil paça özellikle sizin şeyimize kazandığınız şey değil mi? Dil paça mıydı, kelle paça mıydı? Kelle paça diye başladık, dil paçaya döndük. Şimdi New York'ta işte bunun hastası haline geldi. Dilin mi, paçanın mı, kellenin mi? Paçanın. Şimdi bu sakat atları tüketmek. Şimdi New York'ta da eğlence hayatını sever. Sever, doğru. Sever, öyle... Çok. Halı sahaya gider, sinemaya gider, kahveye gider. Yaşar yani. New York'u 24 saat yaşar. Yaşar ve yaşatır. Doğru. New York'lu öyledir. Mesela New York'lu bir Bostonlu'yla çıktığı zaman Bostonlu yaşadı. Bostonlu saat 9'da saatine bakar der ki ben artık otelime evime dönüyorum. New York'lu der ki daha buradan halı sahaya gideceğiz. Buradan New York kütüphanesine gideceğiz. Böyle i̇şte. Dolu dolu yaşar New York'lu. Bırak çalsın Ege. Bırak çalsın. New York'ta olsa böyle isterdi. Bir New Yorklu gibi hayata bakmayı öğrenmemiz lazım. Yalnız o arada bir New Yorklu'nun nine dediği şey var. Fahir demin New Yorklu hayır derken nine dedi. Onu bir düzeltebilir misin? Anne tarafı Fahir. Alman asıllıymış. Alman asıllı New Yorklu. Evet. Tamam. Şimdi zamanında bunların yüzüne bakmayanlar şimdi hastası oldular. Çünkü paça New Yorklu için artık bir vazgeçilmez. Kendi paça, ayak paça, kokoreç. New Yorklu... Dilden yanaktan yesin de o zaman New York'un ne olduğunu anlayacak. Ben sana söyleyeyim, New York'luya pilav üstü, işkembeli nohut yedir. Ben bir daha başka bir şey yersen yok. Sushiko, mushiko bunlar hikaye, bunlar artık bunların devri kapandı. Devir paça devri. New York'lu diyor zaten yiyorum ağzımda böyle bir tat kalmıyor, istediğim tat kalmıyor diyor. Ne zaman yedi işkembeli nohutu işte o zaman New York diye şarkı söylerim o binalara tırmanacak. Vallahi New York'lu. Şimdi bir taraftan da paçanın iyileştirici özelliği var ya. Ne üzerinde? Kuantum kemik. Paçası. Kemik bir hocam. Kemik ve emik üstünde yani cilt üstünde de çok güzel bir etkisi var. Öyle bir şey oldu. Boynunda falan morluklar emik var. Emik oldu. Yapıştır paçayı oraya. bir buçuk saat sonra cillop gibi çıkar. Ama şey mi? Çiğnenmiş paça mı? Tabii. Yoksa çiğnenmemiş paça mı? Terbiyeli diyorlar ama... Şöyle söyleyeyim ben sana olayım. Hayır mesela patates, ekmek falan bunları çiğneyip basıyorsun ya. Kelle paça diyorum yiyorsun ya mesela paça yiyorsun ya. He. Aldın suyunu ağzına attın bir parça da paça suyunu yut. Paçayı ağzında iki gevele çok fazla değil. Orada garsondan rica et. Acaba de bunu da buraya şey gazlı bez tipi bir şey var mı? Gevelediğim. Ne için efendim? Şu gevelediğim paçayı boynuma yapıştırmak için. Onu güzelce sarıp sarmaladığı zaman aha da sana ben sana söyleyeyim. O boyundaki emikler. Hemen gider kayboldu. New York'lu bugüne kadar boğazlı kazakları çıkarmazdı. Yazın fularlar kadınların. Yaz zamanı herkes yapış yapır terliyor. Kadınlarda fularlar. Ben bunları boyunsuz zannediyordum. Kesin bir sakatlıkları var diye düşünüyordum. Meğer New Yorklu yaşıyor, 24 saat yaşıyor. Tabii ki bu boğazlıları çekecek. New Yorklu emiyor, New Yorklu emdiriyor diyoruz biz. O zaman şunu da buradan duyuralım. Bir New York kadar olamayacak mıyız? Yani dibimizde İzmir'de olan şu güzel dilden yanaktanı niye Ankara'ya getiremedik? Ya dilden yanaktan da isimden kaybediyor. Dilden yanaktan kadar sempatik bir şey var mı ya? Dilden dudaktan gibi bir şey. Ver bakalım bir dilden bir yanaktan. İşte o ver bakayım bir alt dudakla neredeyse aynı eşdeğerde. Eşlenik yani. Onu herhangi bir garsona söyleyemezsin senin dediğini falan. Şimdi sen dersin ki garsona ver bakalım bir alt dudaktan yanaktan. Ya bunu yapan adam zaten başka bir şey yapmadığından o tip yanlış anlamalar ortadan kalkıyor. Ha, bu tek ürün mü? Tek ürün tabii. Ya bunu yapan başka bir şey yapmıyor. Yanında lahmacun da yok. Siz ne istiyorsunuz? Dilden yanaktan istiyorum diye bir şey yok. Bir tane daha, iki tane alalım biz falan diye şey yapıyorsun ya. He, iyiymiş. Başka o zaman şey dilden yanaktan da denmediğine göre problem yok. Arabasına yazıyor sadece dilden yanaktan. Ve neyin dili neyin yanağı olduğu da zaten orada dizilen kellelerden anlaşılıyor. Çok şey rahat. Onların bir tek şey kısmı vardı. Onu da kokoreççiler açtılar. Acı koyayım mı diye bir şeyleri vardı. Acı bırakayım mı diyerek elinde bırak. Bıçaklı olan adam sarhoş olan adam arasında çıkabilecek bazı kavgalarda ortadan kalkıyor. Abi acı bırakayım mı? Bırak. Ya içine acı ister misiniz? Sizin suyu mu çıktı? Üç kelime. O senin dediğin. Doğru, o zaman kazanmak lazım abi. Tık tık kazanmak lazım. Zaten gecenin bir vakti olmuş. Herkes yiyip hemen gideyim diyor. Aman o saatten sonra acı koymuşsun, acı bırakmışsın ne olmuş ya? Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.46 saat Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ağzımıza mı yapışır diyoruz ve tekrar söz bizde diyoruz. Çok saygı. Şimdi çok büyük şeyler beklemeyin ama elimize bir haber geçti. Doğru, güzel, dürüst, sağlıklı yaşamanın bir sırrı ortaya çıkmış. Ağzımıza mı yapışır Oktay, dinliyoruz. Ya bir sistem geliştirmiş Nevşah Hanım. Detoks mu? Nefes. Nefes sistemi. Nefes sistemiyle yepyeni bir dönüştürücü yaşam metodu sunuyor bizlere ve tüm insanlığa. Erkek önergeci gibi bir şey tanımlıyor. Dönüştürücü dediğimiz? Turnable. Nefes alıp vermenin kişinin hayatını bir anda değiştirebileceğini söylemiş. Hadi canım. Bak ben yapayım mı? Ben söyleyeyim. Bak şöyle yapınca benim başım dönüyor. Bak şimdi var ya. Oo çok güzel oldu. Ama mesela bazen nefesimi tutuyorum. Ben sana bir tane... Sen tutmaya devam et. Bakalım ne kadar tutuyorsun. Biz Oktay'la bir şey konuşacağız şimdi. Transformal nefesin ardı... Transformers. Evet nefesi. Daha önce transformal nefesi geliştirmiş. Şimdi yani, de bak nefese. Şöyle transformal nefes. Ver bakayım. O ne? Normal ne yapıyorsun? İnsan gibi nefes aldım. Robot olarak verdim. Transformers nefesi dediğimiz bu. Ha, ben de... Mesela şey ama cyborg'ler gibi düşündüm. Bak nefes al. Cyborg derken bak. Cyborg'le öykü mü? Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Ne bu abi? Oğlum cyborg'ler sapık değil. Sapık cyborg mu bu? İnsansı robot ya. Öyle bak. Bir daha ver bakayım. Çok güzelmiş ya. Ne yapıyor orada, insan mı kesiyor? Yok. Çok seksi diye. Yok kesmiyor da. Kesmiyor da dişler kapalı öyle nefes alıyor değil mi? Dünyanın en güzel nefesini yapayım mı size? Yapalım. Yapsana. İsyancıları bulacağız. O kim hocam? Ege. Darth Vader abi. Bu. Ne Vader? Darth Vader. Darth Vader değil aha mi? Sevgili Darth Vader'ı da rahmetle analım buradan. Evet, mezarının üstüne ağırlık binmesin. Gerçi arkasından konuşuyoruz. Şimdi bunların hepsi yalan. Onlar ölmedi ki. Kimler ölmedi? Ölümsüzlüğe kavuşuyor Darth Vader'ı görüyoruz şeyin sonunda. Darth Vader giller. Ölümsüz giller. Şimdi bunların hepsi yalan abi. Hepsi yanlış. Hepsi yalan yanlış. Doğru nefesin ne olduğunu NFS sistemiyle Nevşah Hanım anlatmış kitabından. NFSS. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha. Yani onu hiç sormayın nasıl alınıyormuş ne oluyormuş falan. 4-4,5 günlük seminerler dizisi sonucunda öğreniliyor. Ama... 4-4,5 gün nefesimizi tutmamız gerekiyor bu seminerde. Bugüne kadar haybeye nefes almışız öyle söylüyor Nevşah Hanım. Doğru. Bugüne kadar aldığınız nefesi unutun, hayat sizin için yeniden başlıyor. Ya bu şey gibi doğumda siz biliyorsunuzdur. Siz biliyorsunuz değil mi? Niye bana bakıyorsun abi? Bunu bilecek tek kişi var. Evet. Bunu bilecek tek kişi var, hemen ona biz dönüyoruz. Benim işte o adam. Evet. Şey öğretiyorlar mı böyle, nefes alıp verme doğumda kolay mesela. Sık nefesini ver diyor. Böyle, aa, öyle bir şey var mı? Sezeryanlarda yok. Sezeryanlarda yok. Normal doğumlarda. Bilmiyoruz onu. Onu da bilemiyorum. El alemin karısının doğumuna beni sokmuyorlar çünkü. Evde bir nefesleri görmek için kameramla girebilir miyim diye. Sokmadıklarından bilmiyorum. Ah ah keşke. Onu bir öğrenelim o zaman. İlk işimiz bu olsun bu hafta. Onu bir Nevşe Hanım'a ben sorayım. Bu hafta herkes bir doğuma girsin. Ama öyle bir doğum kalmadı dünyada. Nasıl böyle? Bağırttırarak denediğimiz doğum diye bir şey yok. Epidural diye bir şey var. Epidural derken? Belden aşağısını tamamen hissizleştiriyorlar. Evet. Belden yukarısı ne oluyoruz diye çevreye bakınırken ya da kucağında bebeğini veriyorlar annelerin. Epidural dediğimiz şey. Böyle nefes, kas falan ıkın ıkın diye bir şey belki vardı tabii. Tercik mercik şey olmuyor mu böyle kadıncağızın alnında? Oluyordur tabii, en azından tepedeki ışık sıcak yapıyordur. Su peki? Mesela? Su veriyorlar. Hayır. Su veriyorlar. Hamam tasında su. Hamam tasında bir su. Ilık su ve bez... Onlar yok mu? Yok. Bir öğün yemek veriyorlar, bir de iki tane de pet şişe. Yok. Maşrapa var. Hamam tası yok. Meretaneye koymuyorlar hamam tası. Maşrapa koyuyorlar. Ondan sonra zaten ameliyathaneye girerken ayakkabıları falan çıkartıyorlar. Abi benim hatırladığım Türk filmlerinden bildiğim öyle bir şey. Ben de kendi doğumunu anlatacaksın zannettim. Benim hatırladığım diye başlayınca. Kendi doğumumda hatırladığım kadarıyla bir hamam tası vardı. Zaten hemen hamam tasıyla bir çocuğun üstüne bir yalap şap bir su dökülür. Takunyaların üstüne bir havlu koyulur. Orada çocuk yatırılır, şey yapılır. Fırçalanırdı. Şimdi şunu ben bir söyleyeyim mi? Söyle. Doğru nefes insan vücudunu bir mıknatısa çeviriyormuş Nevşe Hanım'ın söylediğine göre. Ütü yapıştırabiliyor muyuz vücudumuza? Kızgın ütüleri yapıştırabiliyoruz. Yapıştırabiliyorsun. Kızgın olmayan ütü yapıştırmak marifet. Var ya öyle kaşık böyle koyuyor üstüne duruyor. Nereden? Ne faydası oluyor adamın? O adam da neyse göğüs bölgesine koyuyor sürekli, sapık mıdır nedir? Ya metalin soğukluğu bunun hoşuna gidiyor benim anladığım kadarıyla. Ya da insanın sıcaklığı. Öyle bir şey mi olsun istersiniz? Yoksa dün ben televizyonda seyrettim. Manyak bir program var ya, Pınar Altuğ'un sunduğu. Gördünüz mü hiç onu? Yok. Dün bir tane kadın memesiyle 4 tane kilometre üst üste koyup kırdı. Helal olsun o kadına. Ha. Nasıl öyle memesiyle kırdı? Bayağı tek memesiyle. Tek memesiyle dediğimiz kaç böyle... Kaç memesiyle diye şey sormadın ama ya. Etkilendiğim kısmı oydu benim. Yaşlı kadınların... omuz üstüne attığı anlatır işte, ya. Evet evet öyle gibi şey. Mi? O istese iki eliyle tutup... Hayır. Evet, tek eliyle tutuyor. Ha. Tek eliyle tutuyor böyle. Ondan sonra böyle hani kafasıyla kıranlar olur ya. Ha. Bu kadın da memesini hızlıca üstüne bırakıyor. Karpuz vardı mesela, onu şey yaptı. Çatlattı. Karpuz çatlatan memelerden. Sonra orada seyircilere dağıttı. Karpuzu mu? Böyle sapık bir şey. Öyle bir şey mi olsun istersin yoksa kaşık tutan bir vücudun mu olsun? Kaşık tutan vücudun. Şimdi... O kadının süt kanalları dolmuş benim anladığım kadarıyla. Süt kanalları mı? Dolmuş. Onu dolmuş. Onu bir şey yapmak lazım. İki. bu bir miydi Fahir? Bu bir. Ha, bana soruyor sanki metalin soğukluğu mu yoksa insan İnsanın teninin sıcaklığı. Sıcaklığı mı? Tabii ki. Yanında bir dilim karpuzla. Bence insan teni hoş olurdu. İnsandan yana kullanıyorsun. Evet. Bir ömre bedel. Ben Pınar Altun programında birkaç hafta önce bir adam serti. Şimdi orada herkes yeteneğini bir şovla nasıl diyeyim? Göstermeye çalışıyor. Bir tane gariban adam çıktı. Hı. İşte bu şey kartlarından birinin sahibi. Otobüslerine binemez kartı verilmiş. Adamlar gibi bir adammış. Güzel bir takım elbise televizyona çıkacak diye takım elbisesini giymiş. Bu adamın başarısı kızgın metalleri diline yapıştırması. Ne? Kızgın metalleri. Böyle bıçak gibi bir şeyi ısıtıyorlar bir süre. Tamam. Bayağı kor haline gece. Diline yapıştırıyor. Jilet diyen adam mıydı bu? Bu yer bu, onu da yer. Başka bunun başka sadece sıcakla ilgili böyle bir şov var. Tamam. Ama bu kadar yani. Bir şov falan da değil yani. Aslında bir noktadan sonra dil belki yanmıyor ama şişiyor. Şey oluyor adam. O kadar da yanmıyor. Bakın. Herkes de böyle şey diye izliyor. Ama böyle bir arada bir şov yok. Bir espri yok falan. Bir tane takım elbiseli adam. Psikopat gibi. İşte o şov güzel. O memeli kadının şovunda. Ha. Neler var mesela? Şimdi memeli kadının şovunda meme var. İki tane meme var. Başta bu iki aktör bu zaten. Ondan sonra ilk başta şey geldi. Kutu kola geldi. Kutu kola. Kutularını tabii içilmiş. İçilmiş. Böyle mesela 10 tanesini bağlamışlar. Ondan sonra şey koyduk. Kadın şu anda göstermeye çalışıyorum. Memesini vurarak onların hepsini ezdi. Vay be. Biz ayakla eziyorduk ya. Sonra da şeyle toplayıp satmaya götürmüş, çuvalda toplayıp. Ondan sonra karpuz geldi. Karpuzu patlattı. Ondan sonra bir de şey geldi. Bir de ara sıra şey diyordu. O mesela kızgın meteli diline yapıştıran adamın konuşamaması bence büyük bir dezavantaj. Yani evet, bu şovu yapan adamın konuşması lazım. Meme falan diyordu kadın. Bir de yabancı bir kadın. Susan mıydı neydi adı? Aa bak onu söylediğin iyi oldu. Ha. Ondan sonra meme deyince tabii herkes gülüyor. Herkes espriler şakalar. Ama ne güzel. Bir şey zamanda vardı. Pınar Altun programına katılmıştık. Hiç böyle şeyler yoktu ya. Evet ki yapabilecek bir insandı. Memesiyle bir kutu, mi? Bir kutu kola götürseydik belki bu ufak şov yapardı bize. Böyle bir şey. Yani doğru nefes, doğru nefes. Doğru nefes. Başka bravo. Söyleyecek bir şey gelmiyor aklıma. Böyle bir... Ne yapacakmış? Doğru nefes alacağız. Kendimizi adeta bir manyetoya dönüştüreceğiz. %100 sağlıklı bir insan oluyorsun. Bence dünyanın en güzel hareketi bu olur. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten doğru nefes hepimiz bir nefesimizi bence tutup. Bence bir şey... Zaten insan onu hisseder. Doğru nefesi, yanlış nefesi. Mesela sarımsak kokulu bir nefes. Nefes değil mi? Onu insan bir rahatsızlığını hissediyorsa... Doğru nefesi de aldıkça hissedecektir. Biraz böyle hani bu otomatiği aldığımız bir hareket nefes alıp vermek. Biraz daha düşünerek yaparsak bugün. Herkes bir otursun bir 10 dakikasını düşünerek nefes almaya ayırsın. Hayat daha da güzel olacak ve memelerle kiremitler kırılacak gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Alkışlarla stüdyodan uğurluyorum o zaman sizi. Perşembe gününde böyle bir şeymiş demek ki. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş gününün sabahında. Modern Sabahlar radyonuzda olacak. Kaydemir yokla veda ediyoruz. Wow! 103.1 Radio Today. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.